しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 心の頭脳とスーパーゴテンクスのパワーを吸収したブーは最強の魔人ブーへと変身した。 どうかな、ごはん君。見たまえ、素晴らしいだろう。 どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。 何も分かっていないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。絶対にお前をぶっ殺してやる。それが最大の目的だ。 なるほど、そういうことか。納得。 どうした？そんなところに木を消して隠れて時間稼ぎのつもりか？たったあれだけで悟ったようだな。 このままじゃとてもかなわないと。 さあな！ 全宇宙のためによみがえれ孫悟空。 Przyłóż się. Nie dajesz z siebie wszystkiego. Obserwuj przeciwnika. Przypomnij sobie, czego uczył cię szatan, serduszko. Wtedy wygrasz. Puść mnie. Doko mite? To jakiś koszmar. Son Gokan nie daje sobie rady. Więcej siły już z siebie nie wykrzesze. I co teraz będzie? Bubu wykorzystał technikę szatana serduszko. Niszczenie światłem. Troszeczkę ją udoskonalił. Może powinien ją opatentować? No i co? Poddajemy się? Bubu jest od ciebie lepszy. Mamusiu, ratunku! Tego tylko jeszcze brakowało. Co za koszmar? Znasz go? Nie mam pojęcia, kto to. Do ataku! Niesamowite, jest równie szybki jak tamten. Zmierzmy się! Son Gokan, nie dotykaj go, to pułapka. I po sprawie. Bubu wykorzystał sztuczkę Gotronka. Posłał do boju kamikadze. Bubu miał wprawdzie jeszcze wiele innych pomysłów, ale już po walce. Coś podobnego. Jesteś, chłopcze, bardzo wytrwały. Błagam cię, spraw, bym żył po śmierci. Jestem jeszcze młody. Ja żyję, przeżyłem wybuch. Piesek zginął. Przestań się łudzić, mój chłopcze. Nigdy nie pokonasz Bubu. Twoja planeta należy do Bubu. Nikt mu jej nie odbierze. Tutu, wracaj! Jest tam, widzę go! Nie dał mu najmniejszej szansy. Popełniliśmy wielki błąd, ale naprawimy go. Widzę tylko jedno rozwiązanie. Songo, musisz udać się na ziemię. Chciałbym, ale to niemożliwe. Obawiam się, że Songo ma rację. Będzie mógł powrócić na ziemię dopiero za kilka tysiącleci. Wiem, nie jestem taki głupi. Ale można bez trudu ominąć regulamin. Zobaczycie. Songo, daję ci moje życie. Dbaj o nie. Nie pora na żarty, mistrzu. Wcale mi nie do śmiechu. Rozum mu odjęło? Może wystawimy na licytację życie pozostałych bogów? Życie to nie towar, nie ma innego rozwiązania. Obawiam się, że to jedyne wyjście. Jeżeli nie powstrzymamy Bubu teraz, wkrótce zaatakuje nasze królestwo. W takim razie weź moje, poświęcę się dla was. Nie zgadzam się. To ja ponoszę za wszystko odpowiedzialność. Miałem nie dopuścić do odrodzenia się Bubu. Specjalnie w tym celu zostałem wysłany na ziemię. To moja wina. Jesteś bardzo młody. Brak ci doświadczenia, to wszystko. Ja już mam za sobą najpiękniejsze lata. Do końca życia pozostało mi tylko jedno stulecie. Może nawet mniej. Nie wiem, co powiedzieć. Merci, maître. Dziękuję, mistrzu. Cóż to za historia? Żarty sobie stroisz? Niestety. Wolę zachować jego duszę tutaj. Tak na wszelki wypadek, ale oddaję ci ciało. Chodzi o bardzo ważną misję. Ostrzegam, jest bardzo ryzykowna. Doprawdy nie sądzę, by to był dobry pomysł. Lecz skoro trzeba za wszelką cenę ratować ziemię, poddaję się. Możesz zejść. To dla mnie wielki honor. Dziękuję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zlikwidować tego potwora. Lecz jeśli chodzi o mojego starego przyjaciela... Później się tym zajmiemy. Babo Gulo, pomóż mu wrócić na ziemię, bo się rozmyślę. Jak chcesz, ale za nic nie odpowiadam. Trudno. Ziemia, a właściwie cały wszechświat, jest w niebezpieczeństwie. Może mógłbyś posłać kogoś innego. Nie wiem, czy podołam. Powiadają, że Bubu jest krwiożerczy. Nie chciałabym, by zamienił mnie w lizaka. Wykonaj rozkaz. Nie będziesz żałował. Obiecuję. Żegnaj, mały. czym śmiesz? Bubu znów wykorzystał technikę gotronka. Jest bardzo skuteczna. Jak się czujesz? Co ty? Son Gohan, ciągle! Trzymaj się, Son Gokanie. Tego nauczyli Bubu twoi koledzy, super wojownicy. Już po tobie, mały. Bubu myślał, że walka potrwa dłużej. Brawo! Tego Bubu się nie spodziewał. Źle się czuję. Mógłbym coś zrobić dla ciebie, mistrzu? Żegnaj i powodzenia. Maître! Mistrzu! Merci, maître. Dziękuję, to dla mnie wielki zaszczyt. Obiecuję ci, że się nie zawiedziesz. Leć już, na co czekasz? Nie stój tak, wracaj na ziemię. Przykro mi, ale Bubu nie chce się bawić w chowanego. Nie umiesz przegrywać. Dlaczego biegasz tam i z powrotem? Kończmy to. Przyznaj, że nie dorastasz Bubu do pięt. Niepotrzebnie wracałeś na ziemię. Nie wymkniesz się. Bubu ma szósty zmysł. Znajdzie cię. To straszne. Biedne dziecko musi bardzo cierpieć. Schowaj się gdzieś razem z pieskiem. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Widział cię. Noszę tytuł mistrza świata. Powinienem podjąć walkę. Jeżeli zbliży się do nas, porachuję się z nim. Koniec naszej przyjaźni. Doprowadzę go do więzienia, zamknę na cztery spusty i wyrzucę klucz. Na mnie już pora. Zaczekaj, czy zastanowiłeś się, w jaki sposób pokonasz potwora? Nie chcę ci sprawiać przykrości, ale w obecnej sytuacji będziesz potrzebował wsparcia drugiego wojownika. Bubu jest potężny. No właśnie. Już wiem, mam pomysł. Jak wyląduję na ziemi, poszukam Son Gokana i scalę się z nim. We dwóch poradzimy sobie z nim bez trudu. Bubu już wie, na czym polega scalenie. Nie wiem, czy wam na to pozwoli. Gdy tylko cię zobaczy, nie da ci spokoju. Musisz znaleźć inny sposób. Nie mam tylu pomysłów. Sam mi poradziłeś, bym wrócił na ziemię, więc może masz jakiś oryginalny pomysł. Nie denerwuj się. Masz, wepnij to do lewego ucha. To jakiś eliksir? Tak myślisz? Wylansuję nową modę wśród superwojowników, ale nie wiem, czy mi to pomoże. Zaufaj mi, mały. Postaraj się, by Son Gokan wpiął drugi w prawe ucho. Wtedy wasze ciała się połączą. Nie będziecie musieli wykonywać tego idiotycznego tańca. Genialnie. Songo powrócił do świata żywych. Od starego mistrza otrzymał magiczny kolczyk, dzięki któremu scali się z kim zechce. Jak myślicie, kogo wybierze? 私が黙って勝手なことをさせると思っているのか。その前に貴様を消してやる。 次回ドラゴン